राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 13 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण घरों में नौकरों के साथ में विषमता रखते हैं खाने पीने की, तो हम किस तरह से इस विषमता को मिटावे? खाने पीने की क्षमता में संदेह नहीं, विषमता खाने पीने की क्षमता का आजकल अर्थ है कि डेटो दे भंगिया दे सुनो साथ खाने पीने करना, असमता क्षमता नहीं है। ये बिल्कुल विषमता की बात पूछ रहे हैं, विषमता की बात पूछ रहे हैं कि घरों में हम अच्छा अच्छा खाते हैं और नौकरों को अच्छा नहीं दे पाते हैं, शुद्ध चीज खाने नहीं, तो इस तरह की जो मजा मांस आदि बिल्कुल नहीं शुद्ध चीज, वो भी अपनी बनावटी या थोड़ा बने बनावटी खाता, यह चीज क्षमता नहीं है, नहीं है, नहीं है। खूब अध्ययन किया मैंने, क्षमता नहीं है। हमारे जीवन में क्षमता कैसे आवे? क्षमता तो राग द्वेष छोड़ने से, राग और द्वेष छोड़ने क्षमता जाएगी, राग द्वेष छोड़ने क्षमता है, राग द्वेष है घास मेरे पाप और पुण्य है, सुख और दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये तो चीज है, द्वंद ये द्वंद के त्याग से क्षमता आ जाएगी, द्वंद है, दो समता समता जाए। खाना पीना सबके साथ में अच्छा नहीं है, आप ही बताते हो कोई मांस खाता है, कोई मदिरा पीता है, वह साथ खाया जाए, क्या बात ठीक नहीं है, करे तो उसको पता है, कोई पता नहीं है, फायदा नहीं है। सबके साथ खाना पीना ये उचित नहीं है, बिल्कुल शास्त्र से ये कलयुग की महिमा है, कलयुग आया है उसने प्रवेश किया है, सब बातों में प्रवेश किया गुरु वृंदावन सुने धनकर तू महाराजा अपने लीला जब दिखाई है, धर्म गया पाताल सभी के मन बेधर्मी चाहिए है, मृदा गति संग्रह ने देव मुस्काई है, और सर्वदे शृंगार दे कर स्वागत भी शर्माई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं मातम हो तो कुत्तों का पहले का ज्ञान होना चाहिए, मैं तो नौ दिखाए बामण दिखा लिया, बामण के चौके में पैर धोकर ये कुत्ता नहीं जाता, क्षमता है आकुत क्षमता है, क्षमता नहीं। आज उसी प्रशंसा है, हो गई दूसरों में मुखरी प्रसन्न होती है, हर दूसरों को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, रावण ने सब अवतार लेना पड़ा, ये क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्षमता। इसका प्रचार करने वाले काम पड़ा मेरे, तो मैंने कहा क्या महाराज आ गया तो मैं बता दूंगा, ठीक नहीं है, स्वीकार कर लिया जो सुबह का प्रचार था। बिल्कुल उचित बात, ये क्षमता नहीं है, क्षमता नाम है राग द्वेष ना हो, अनुकूलता मिलतुलता मिलते पर दो बार ना हो, एक ही बार है। सुख दुख होने पर आने का सुख दुख ऐसे में करता लव लव जय जय तो सेवा तो बताइए, जय पराजय सुख और दुख हानि और लाभ चित्ते एक समान रहे, हानि में भी असर है लाभ में भी असर है, उसका नाम क्षमता। चित्त की जो क्षमता रहनी है, राग द्वेष न होना है, सुख दुख है सुख दुख समान हो, सुख में जैसे प्रसन्नता वैसी प्रसन्नता दुख में, अनुकूलता में जैसी प्रसन्नता वैसी प्रसन्नता प्रतिकूलता में, सुख दुख ऐसे लाभ जय जय जय में प्रसन्नता वैसी पराजय में, उसका नाम क्षमता है। क्षमता नहीं, हृदय में क्षमता, क्षमता भीतर की भाव है, बाहर ही नहीं है, बाहर की क्षमता कुत्तों में भी है। क्या कुत्ता ब्राह्मण के चौके में पैर धो जाएगा? क्षमता है मेरे, क्षमता क्षमता नहीं, भ्रष्टता कोई अर्थ हो तो बता रहे, पोषण पोषण सही है क्या क्या है सुबह खा देना पता। उनका उनका प्रश्न इस तरह का था कि जो हम ऐसे तो दान देते हैं बहुत सारा, लेकिन जब घर में काम पड़ता है तो हम अच्छा अच्छा खाते हैं, नौकरों के लिए खराब चीज या घटिया चीज देते हैं, तो ये हमारी विषमता हम कैसे मिटावे? ये मिटाने में दो बात है, चाहे तो कर दो रसोई बना और खाओ, तुम्हारे हमारे पास हमारे चौका भी नहीं जी, मैंने भी बहुत बड़ा मीठो बना तो चाहिए, मैंने भी अपना बना खो अपने मीठो बने जरूर भेजना, मैंने ये क्षमता हो जाएगी, प्रेम से बताओ आदर का बताओ, और एक अपने जैसे मालिक के लिए फल का बनाओ रोटी बनाओ कुछ साग बनाओ वही नौकरों को साथ। नहीं तो आप बनाओ खाओ, बनाओ कैसे बनाए हमारे घर से बनाए, सब रहा बनता है, कोई भी सुविधा नहीं, भोजन करे तो उसमें देना चाहिए। आज आपने प्रातःकाल बताया कि सुख दुख में सुख दुख समान ही है, एक आता हुआ अच्छा लगता है एक जाता हुआ अच्छा लगता है, तो ये ठीक बात समझ में आई नहीं, शत्रु मित्र सुख दुख इनमें समानता कैसे है? कोई कोई बताते हैं कि दुख अच्छा है, तो क्या दुख वास्तव में अच्छा है या सुख अच्छा है? दुख जो मन में है परमात्मा की प्राप्ति बिना दुख किया जाए वो दुख बढ़िया है, वो सुख का जनक है दुख, और दुख से महान सुख पैदा होता है, भगवान प्राप्ति नहीं होगी ये दुख, ये बहुत बड़े दुख है, भगवान नहीं मिले, भगवान मिल जाएगा फिर सब समझ आ जाएगी, अपना स्वार्थ ना हो पक्षपात ना हो। एक विद्यार्थी का प्रश्न है कि पहले पढ़ाई में मन लगता था अब मन नहीं लगता है, तो कहते हैं कि एक विद्यार्थी है कहता है पहले पढ़ाई में मन लगता था अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ में लगता है पढ़ाई में लगता है कुछ में लगता है, अब भजन में भी नहीं लगता, तो अब मैं क्या करूं किस में लगता है ये लिखा नहीं। जिसमें लगता हो उसमें भगवान का संबंध हो, भगवान का कीर्तन करो नाम जप करो पाठ पढ़ो पढ़ाई करो गीता पढ़ो रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो, पढ़ने में सुनने में और विचार करने में जो चित लगे उसे लगाओ। ठीक है सर। पढ़ने में चित नहीं लगता पहले, हम तो बालक थे ना, तो पढ़े थे, जो याद है मेरे को बैठा लोगों को सारा चिड़िया आई पास बैठ से टूट गई, मेरे से ये सूख गया, खुशियां भी उठ जाए खुश हट बैठ जाए, हम नहीं बैठ सकते, हम खुशियां जो नहीं कर सकते, तो सीढ़ी से नीचा तक अपने मना बनाना याद है। मैं टमाटर के बगीचे में महादेव जी का मंदिर है उसके ऊपर बैठा था, मैं घूम रहा था, वहां की बात है, हमें याद है, हम सब सोच समझे, हम प्रतंत्र है, पर प्रतंत्र में आज स्वतंत्र है, कुछ पढ़ने से ही तो आदर हुआ है, और हमें क्या है बताओ, हमारे लक्ष्य अच्छे नहीं है, परंतु लोग अच्छा मानते हैं, तो वह पढ़ाई की है तो वो चिड़िया से रद्दी मानते थे, क्या ठीक है, चिड़िया सुन सुन रही है, कलविंक कहते कलविंक चिड़िया का नाम है, गांव में रहने उठ लिया गांव में, इसको कलविंक कहते हैं, कलविंक ऐसी बात है, नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई ये जो बाहर की क्षमता है इसका आज बहुत आदर है, ब्राह्मण होकर के मैत्र के घर भोजन करे वो बड़ा आदमी अच्छा आदमी, हमारे स्वजन थे हमारे साथ में रहने वाले, वो मेघ वाला हुए मैत्र हो गए भोजन करते थे, क्षमता है, हम गए थे गए आप नहीं थे, मेरे बाबा हमारे तो हमने लोटिया लू बनाई तो मन बड़ा तृष्णा किया, खिता देने को गया कैसे रखोगे, वह वही महिमा है बिना भावित है, गीता वाटी कर ली है, 700 पत्थर मनुष्य ऊपर बना बड़ा बड़ा एक एक श्लोक अपना बनाया हुआ, 700 पत्र लगा एक श्लोक लिखा, एक पत्थर पे एक श्लोक हजारों के लिए, वो बढ़िया है, मैंने देखा है आकाश लाल कपड़े है, लाल कपड़े है तो मैं कुत्ता ही होता है, ये खुद का कहे हुआ है मेरा स्वभाव ऐसा है कि कोई नहीं गीता पढ़े देखू तो मैं सुन मिल रहा हूँ, पूछ रहे मिला नहीं हमारे गीता की बात गहरी मिली नहीं है, सर्दी थे संस्कृत निर्माण था तेरी सिद्धांत को मंदिर के सिंगापुर में बना हुआ था, परंतु हमारी जो सूझ थे बहुत थी जी, मैं पहले मिला तो गीता ही पूछे अपना, वो पहला दे दूसरा दे क्यों चला, दूसरे से तीसरा क्यों चला, तीसरे से चौथा क्यों चला, ऐसे 18 दी क्यों हुए पूछे, मैंने मिल गया उतर दिया, और कहते थे घनश्याम जी से बात करने लगे, शीघ्र का कैसी बात है स्वामी जी पूछते हैं, गीता जी की बात है, तुम दूसरी बात करते हो, शुरू की बात है विद्यालय तो पूछता था। शेर जी विशेष जानकार मानता है अपने मन में, शेर जी का गीता प्रेस से संबंध है कि नहीं इसका पता नहीं था। शेर जी भी एक लेखक है, कल्याण में लेखक है। मैंने कहा तो गहरे उतरते हैं, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों में गहरे हैं। तो वास्तव में समता क्या है कि सब जगह ईश्वर रूप, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, ईश्वर साक्षात मैत्र तो ईश्वर है, थोड़ी तो ईश्वर है, एक वाले तो ईश्वर है, ब्राह्मण तो ईश्वर है, सभी ईश्वर होते, राधुष नहीं, हर शोक नहीं। वास्तव में क्षमता वही है, सुख और दुख में समान, अनुकूलता प्रतिकूलता में समान, अनुकूलता कोई असर नहीं, कोई प्रतिकूलता असर नहीं, विधा क्षमता वो है। शेर जी ने यह कहा कि क्षमता आ गई मन में तो दूसरा बोले इसमें मत हो, महात्मा है वो, सब लोग सच्चा है, क्षमता नहीं है तो पूर्णता नहीं है, फिर दी गई बात है। और तो अच्छे लक्षण है, साधुता है, सब है, क्षमता नहीं आई तो क्षमता सबसे श्रेष्ठ है, सब गुण आ जाते हैं, क्षमता है वो क्षमता है। राग द्वेष नहीं, हर शोक नहीं, सुख दुख नहीं, जय पराजय धर्म समान, सबका सुख दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तो दो जय जिसका दैव पाप माजी पाप नहीं लगेगा, उसको पाप नहीं लगेगा, ये राग द्वेष सब पाप भरे, सब पाप राग द्वेष भरे, राग द्वेष नहीं हो सब कैसे सुनता, विषमता नहीं। एक बहन ने कहा कि मुसलमान है, वो कुंवारी थी लड़की, वह गर्भवती हो गई तो क्या कारण चाहिए, मुसलमान ही नहीं वह नहीं बनना था बस, ठीक है मुसलमान है, मुसलमान हो हिंदू हमारे थोड़ी अभी ठीक बात है, मुसलमान है मुसलमान हो हिंदू कोई हो हमारे सबको ठीक करना, तुम अपने भाई अपने धर्म का पालन करो, अपने अपने धर्म का पालन करो, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता सब सिद्धि लभते धरा, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता अपने अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ परमात्मा प्राप्त हो जाता है, स्वकर्म सिद्धि में दति मानवा, ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करे, संसार सब भगवत स्वरूप है, पर खाने पीने आदमी नहीं, देह दृष्टि वो चाहिए एक परमात्मा है, ये विचार करो आप, मांस और मदिरा है, विष्ठा है, पेशाब है, समय क्षमता कैसे होगी, हो सकती नहीं, भगवान का विद्या भी नहीं संपन्न है, ब्राह्मण है गवि है सुनी चाहिए सभा के पंडिता समदर्शन है, जिसे क्षमता कोई कर सकता नहीं, जैसे गाय को घास दिया जाए ऐसे पंडित को भी घास दिया जाए, ठीक है क्षमता है हमारे सूद हो गए समय समान करो, कर सकते नहीं, आप कर ही नहीं सकते। कोई बातें बनाते हैं भ्रष्ट होने की और कर सकते नहीं, करने के आदत को बोलो। आप लोगों में बात हो ऐसी पक्की, आजकल तो पक्की है बात, बहुत ये तो बात पक्की है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गवी हस्तने सोने से सफा गए पंडिता समदर्शन गीता श्लोक है, कल वो समझा हाथी की सवारी है कुत्ते की सवारी करो समान है। कर सकते ही नहीं, कर चाहिए ही नहीं, दोनों बात है। सब जगह समझा आप कर सकते नहीं और करनी चाहिए नहीं, पक्षपात नहीं रहना चाहिए। छोटे बड़े के हो, मैतर हो, बेगवाल हो, तो उनके उनके अनुसार उनका आदर्श होते रहो, नहीं कि उनके साथ खाओ। विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी विद्यार्थी वहां भोजन होना, विद्यार्थी में सब खाओ, सब एक बने घर पर भोजन नहीं करना, विद्यार्थी बना आज चले आज वाला हमारे सामने मांस मदरा सब जान करके सबको खिलाना। मांस के लिए मकान के मकान बड़े अंडा के लिए बड़े बड़े शराब है, ये मछलियों के लिए प्रचार करते जोर से सब करना चाहिए। कोई ना करे तो घृणा करते हो, तुम घृणा करते हो, दोष है तुम्हारा। ऐसी क्षमता है वो काम की नहीं है, हृदय की प्रसन्नता ही एक समान रहे है। सुख दुख है समय कृत्व, सुख में दुख में शत्रु हृदय संयोग है बिगोए, मिलते एक दान दुख दे, पिछड़ते एक प्राण दे, दुख